و قال نسوتون فی المدینه و گفتن گروهی از زنان فی المدینه در شهر امرأت العزیز تراود فتاها عن نفسه که زن عزیز مصر خواست جوانش را یا غلامش را عن نفسه نفس او را قد شغفها حبا مسلمن شگافته از غلاف قلب او را انا لنراها فی ضلال مبین هر آن ما میبینیم آن زن را در خطای بسیار ظاهر میبینیم. دوم مکر زلیخا در مقابل زنان است. ای هم نقشه میکشد برای سرکوبی و یا به اصلاح کوچک کردن آنها. فلما سمعت بمکرهن پس چون شنید زن عزیز مصر بمکرهن مکر ایشان را ارسلت الیهن فرستاد به سوی ایشان و اعتدت لهن متکئا و آماده کرد برایشان پشتی ها و مجلسی را و آتت کل واحدت منهن سکینا و داد هر یکی را منهن از ایشان سکینا کاردی و قالت گفت اخرج علیهن ای یوسف اخرج بیرون بیار علیهن برشان بیرون بیار برشان فلما رأینه پس چون دید او را اکبرنه بزرگ یافتن او را و تعجب کردن از حسن زیبایی و جلای روی او و قطعن ایدیهن و بریدن دستهای خود را و قلن حاشا لله ما هذا بشر و قلن گفتن حاشا لله پاک است الله از هر عیب و نقص ما هذا بشر نیست ای جوان آدمی. ببینید که حاشا به معنای طرف و ناحیه و تحشا به معنای کنارگیری است. معنای حاشا لله الله منزه است که در حقیقت اشاره به پاکی حضرت یوسف علیه السلام میکند که در ایجا یعنی در این شخص ما هیچ نوع غلطی و انحرافی در بابش مشاهده نکردیم. بنان دوم مکر زلیخا در مقابل زنان مصر بود که برایشان گفتن که امروز میمان ما هستین و در پیش رویشان غالبا میگه میوه ناک را گذاشت و پشتی های پشت سر هم برش منظم کرد. از آن بعد وقتی که هر کدامشان این ناکا را در دست گرفتن و کارت های تیز در اختیار داشتن بعد به حضرت یوسف علیه السلام گفته شد که اخرج علیهن بر بالایشان بیرون برای و بگذار که تو را ببین. وقتی که حضرت یوسف علیه السلام به اساس چون کسی بود که باید از این را تیر می شد و از طرف دیگری در این خانه کار میکرد و مأموریت از این را داشت که امر آمر خود را بپذیرد، وقتی که این را زنا دید قطعن ایدیهن بریدن دستای خود را. این بریدن یا به ظاهر بوده باشد که دستای خود را بریدن و یا به یه عبارت که ده ها بار کارت از پیشت خطا میخورد و نمی فهمی که این دست ما چی است. به این تعبیر هم میتونیم بگیریم، ولی دقیق ترش این که هر کدامش که کارت از پیشش خطا خورده چون کارت ها تیز بوده و دستای خودشان خلیده و پوستای دستای خودشان را قطع کردن، دستایشان خون گرفت و قل نگفتن حاش لله پاکی است مر الله را ما هذا بشر نیست ای انسان، ای خو انسان نیست، این هذا نیست حضرت یوسف علیه السلام الا ملک کریم مگر فرشته بسیار گرامی. فرشته بسیار گرامی همونطور که فرشته معتقد بودن که گناه نمی کنن، کار غلط نمی کنن، این اعتقاد رو در باب حضرت یوسف علیه السلام پیش داشتن که الا ملک کریم. قالت گفت عزیز مصر فذلکن الذی لمتننی فیه این است آن که ملامت کرده بودید مرا فیه در عشق و در محبت وی و لقد راودته و هر آینه خواستم از وی عن نفسه نفس او را فاستعصم پس نگه داشت خود را نگه داشت و لئن لم یفعل ما آمره و اگر نکند آنچه که ما برش حکم میکنم لیسجنن خامخا البته به زندان کرده شود ولیکون من الصاغرین و خامخا باشد از جمله خوارشدگان، از جمله خوارشدگان خواهد بود. ببینید که سوم مکرشان در دست جمعی ای بود که یا باید کامجویی از حضرت یوسف علیه السلام صورت بگیرد و یا ای که باید به زندان کرده شود. در کلش مجمع زلیخا با جمع از زنان عزیز مصر شب سر را شور دادن که بله یوسف وقتی که با تو با ایزی با ایش امرایت مذاکره و معامله ای نمی کند بنان باید به زندان کرده شود. سوم مکر زنان در مجموعش به زندانی کردن حضرت یوسف علیه السلام است. و در حقیقت این مکرهایی بود که قرآن کریم از او تعبیر میکنه و برای ما تثبیت میکنه که در مقابل یک عمل نامشروع اگر کسی استاده میشود الله جل جلو از او حمایت میکنه. او حمایتش به چی شکل است؟ قال گفت رب سجن، پروردگار زندان، احب و دوستر است الیه برای من، مما یدعوننی الیه، از آنچه که میخواند مرا به سوی آن، از آنچه که یدعوننی الیه، از آنچه میخواند مرا به سوی آن. کل عزیز زنهای عزیز مصر در مقابل حضرت یوسف علیه السلام مکر کردند، بنان کل خواستار کامجویی از وی شدند. این چهارم مرحله است مکر است که نقشه است که زنان برایشان جور میکند. و الا تصرف عنی کیدهن، و اگر باز نگردانی تو از من کیدهن، فریب از اینها را، نقشه از اینها را، اصب الیهن خامخا مایل خواهم کرد به سوی ایشان. و الا تصرف عنی کیدهن، یا الله اگر از ما دور نکنی نقشه اینها را، اصب الیهن خامخا مایل میکنم من من حیث یک انسان به سوی ایشان، و کم من الجاهلین، و در او صورت می باشم از جمله جاهلا، از جمله جاهلا و نادانا خواهم بود. در اینجا بر ما ایره توضیح می داد که امی رقم که در مصائب به سوی الله رجوع می کنیم، امی رقم در ذهب شهوات هم به الله باید رجوع شود. در اینجا هم را امی است. پس این آیه بر ما تعلیم داد که او برادری که او انسانی که در مقابل غرائز شهوانی قرار می گیرد، با او هم امی کلمه ضرور است که اعوذ بالله بگوید، لا حول ولا قوه الا بالله بگوید و به طرف الله جل جلاله رجوع بکنه. ان شاء الله امرای از او خداوند متعال خواهد بود. با مجردی که حضرت یوسف علیه السلام به طرف الله جل جلاله التجا میکند، فاستجاب له ربه، پس قبول کرد او را پروردگار او، فاستجاب له، پس قبول کرد او را پروردگارش دعای او را، فصرف عنه کیدهن، پس بازداشت از او کیدهن، فریب ایشان را. الله جل جلو فریب زنان را از او برداشت. این فریب اگرچه در ظاهر ما ببینیم که موجب زندانی شدن حضرت یوسف علیه السلام می شود، ولی در حقیقتش چی است؟ در حقیقتش خلاصی از گناه است و گناه بدتر از این است که انسان در زندان شود و یا هم مشکلات چند روزه ای را انسان ببیند. انه هو السميع العليم، هر آن ذات عظیم، السميع نیک شنوا، العليم دانا هست. ثم بدا لهم، بعد ظاهر شد آن جماعه را، من بعد ما را اول آیات، بعد از آن که دیده بودن نشانی ها را در پاکی حضرت یوسف علیه السلام، لیسجننه خامخا، البته به زندان در آورند او را، حتی حین تار یک مدتی. ثم بعد لهم، وقتی که بر ظاهر هم شد، هم برای زلیخا، هم به عزیز مصر، هم برای زنان مصر، من بعد ما را اول آیات، بعد از آن که دلائل در پاکی حضرت یوسف علیه السلام را در اختیار گرفتند، زیرا اثنا و دلائل در باب پاکی حضرت یوسف علیه السلام تثبیت شد. اولی که خودش گفت معاذ الله، انه ربی احسن مثواي، و الله پناه گرفت که چرا بازار ما بهترین زمینی معیشت رو به ما مساعد کرده، چطور میتونم که تجاوز بر نوامیسش بکنم. دوم گو که فرار به طرف دروازه، این دوم دلیل پاکی حضرت یوسف علیه السلام بود. پاره شدن پیراهنش، این سوم دلیل پاکی حضرت یوسف علیه السلام بود که در حقیقت برای مردم نشان داد. چهارمش فیصله شاهد و گواه، این دیگه دلیلی بود که حضرت یوسف علیه السلام پاکی خود را تثبیت کرد. اقرار عزیز مصر، ادنکه ایده کن عظیم. ای هم دلیلی بود بر پاکی حضرت یوسف علیه السلام. اقرار زلیخا در حضور زنان مصر. فذلکن الذی لمتننی فیه. ای هم این کسیست که شما مرا در حق از او ملامت میکه. ولقد راودته. یقینا ما از او خواسته بودم. ما از او خواسته بودم عن نفسی عن نفس او را. پس این هم دلیل پاکی به حضرت یوسف علیه السلام است. و هفتمش دعای یوسف علیه السلام. قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی. ای کلش دلائل شد. ثم بدا لهم. بعد ظاهر شد آن جماعه را. من بعد ما را اول آیات. بعد از اینکه دیده بودن نشانی های متعدد را در پاکی حضرت یوسف علیه السلام. باز فیصله میکنه لیسجنون نهو. خامخا بزندان کند او را. حتی حین تا یک مدتی. ای امیشه انسانایی که با دین سر و کار ندارن. بی دین هستن امیشه سر دیگر را ظلم میکنه به خاطر منفعت دو روزه خودش. به خاطر که عزیز مصر بیاب نشود. به خاطر که آواز بیرون نرود. یک انسان معصوم را به زندان میکند به خاطر که خودشان مورد انتقاد قرار نگیرند. این بسیار گپا است. بسا اوقات میشود که حوادثی میاید در یک نظام که مردمای بیچاره به زندان میشود، مردمای اصلی خلاص میشود. این کار صورت میگیرد. خب حضرت یوسف علیه السلام را داخل زندان میکنه و این یکی از مواقعات بسا تقسیم بندی سوره در اینجا هم است که داخل زندان میشود. به زندان دعوت به توحید میدهد. بعد از او با اونها به چی رویه خوب زندگی میکنه. و این حادثات زندان در حقیقت یکی از مقاطع دقیقی است که یک مسلمان از اینجا باید دعوت اسلامی را و مسئولیت خود را در قبال شریعت الهی باید بگیرد. و داخل معه السجن فتیان. داخل شد با او به زندان دو جوان. وقتی که را داخل زندان کرد دو جوان دیگر هم امرای دو داخل زندان بردن. وقتی که بردن طبیعی که از پیش پرسان میکنی که تو چی کردی؟ و چرا بندی شدی؟ یکی میگه که ما یک اتهام برابر شدیم که در نان یا در آب عزیز در پاچای مصر در روز کسی زهر انداخته بود. به نان ایرم گرفته و مرم گرفته. نانبایم گرفته و کسی که ساقیست او را هم گرفته. و تال موضوع معلوم نیست. روزهایی گذشت. بعد از او قال گفت احد هما یکی از این دو جوان اینی ارانی عصیر و خمرن. به درستی که من میبینم در خواب خود عصیر و خمرن. میفشارم انگور را. انگور را میفشارم. از انگور به اصطلاح یک جوس را جور میکنم. امیر در خواب خود دیدم. زیرا قبلا امیر رقم وظیفیش بود که از میوه ها جوس برای پاشا تیار میکرد. و قال الاخر و دومش گفت که اینی ارانی هران من میبینم خود را در خواب احمل و فوق رأس خبزن بر می دارم بر فرق سر خود نان را. بر سر فرق خود نان را بر می دارم. بعد تأکل و طیر و منه که می خورد مرغان از امینان از فرق سر من. از فرق سر من نان می چیند. نبئنا به تأویله. خبر ما را به تعبیر این خواب. به تعبیر این خواب ما را خبر بده. اینا نراک من المحسنین. هران ما می بینیم تو را از جمله نیکوکاران. ما تو را جمله نیکوکاران میبینیم. این خواب برای ما تعبیر کن. ببینیم که وقتی که این نکته را میگوید که ما تو را از جمله محسنین و نیکوکاران میبینیم. چرا ایرا جزافی نمیگوید؟ در عمل حضرت یوسف علیه السلام از یک طرف تسکین میداد. علمشان را. از طرف دیگری دعوتشان به حق میکرد. از طرف دیگری خودش بسیار مواظب بود و ششتن و خیستن و عبادات خود. ای کلش دلیل می شد که دیگران را به سوی خود جذب کرده بود. پس برای یک انسان دیندار ای اصل ضرور است که جامعه را وادار به ای بکنه که به اصالت انسانی از او باید معتقد شود. از این خاطر است که یک تعداد از علما میگه مسلمان کیست؟ میگه مسلمان عبارت از او انسان است که خود باورمند به ای باشد که ای دست و چشم و فکر و فکر ما بر ضد یک انسان و بر خلاف شریعت الهی عمل نخواهد کرد. این انسان مسلمان است. در ورایش جامعه او را بپذیرد و یا نپذیرد. و مؤمن کسی است که خودش هم معتقد به این باشد که ممکن نیست که وجود ما، جوارح ما و زندگی ما بر ضد اسلام و بر ضد مسلمین و انسان ها به کار ببرد. به کار برده شود و جامعه هم به می اعتقاد امرایش بوده باشد. یعنی کل مسلمان ها او را بر جانشان، بر مالشان و به نوامیزشان او را امین بپندارند. این درجه ایمان است. یعنی مؤمن کامل کیست؟ آنانی که مسئول باشد از دست از او و از زبان از او مسلمان های دیگر. اینی درجه کمال است. ایجا هم محسن است. از بسی که یعنی ای از جمله کسایی است که ما در تصور ما این نمی گنجد که تو برخلاف ما چیزی را بگویی و زیرا نه شنیدیم و نه هم دیدیم. نکته دیگه که به ما دادن شما کوشش نکنین که کسی که به شما را ملتفت نگردانیده مورد خطابتان قرار نداده، تو نخی که ما بیا که ما خوابت تعبیر بکنم، یا او میگه به یک نفر که فلانه صاحب خواب مچی رقم میشاد، تو او را بگذاری که او جواب بده تو برش مداخله میکنی. نه، حضرت یوسف به کس نگو که بیا ما برش تعبیر میکنم، بلکه به حضرت یوسف علیه السلام خودشان رفته بودن. قال گفت لا یأتیکما طعامٌ، نخواهد آمد بیش شما طعامٌ ترزقانه، جیره غذایی که داده می شود آن را هر روز، نانی که هر روز برتان داده می شود پیش از او که نمی آید آن نانتان جیرهتان، الا نبأتکما بتأویله، مگر اینکه خبردار کنم شما را به تعبیر آن. قبل از اینکه چای صبح برف برسد ما برای شما تعبیر خوابتان می کنم. قبل ان یأتیکما، پیش از آن که بیاید به شما، نبأتکما، خبردار کنم شما را، به تأویله، به تعبیر آن خواب، قبل ان یأتیکما، پیش از آن که بیاید برای شما جیره و نانتان، ذالکما، این گفته به شما، ذالکما مما علمنی ربی، این که گفتم به شما از تعبیر خواب، مما از آن چیزیست که علمنی ربی، تعلیم داده است مرا پروردگارم، پروردگار مرا تعلیم داده است. بعد از او باز نمیه که حالی گوش بکنیم. اول برش گفت که پیش از این که بر شما طعامتان بیاید من شما را خبردار میکنم. اینا خوب ذهنشان را برش آماده کرد. بعد میگه که ذالکما، این گفته ای که به شما عبدویتان میگویم، مما از آن چیزیست علمنی ربی، که پروردگارم به من تعلیم داده. بعد در حقیقت اونا را یک ضربه میزنند، زیرا اونا خو میفهمیدن که پروردگاری از اونها نه گپ میزد، نه میدید و نه سخن داشت. وقتی میگه پروردگار ما، خود به خود یعنی شما خو پروردگارتان نه گپ زده میتونه و نه هم راهنمایی کرده میتونه. اینا را در یک تشویش عجیب قرار داد که عجیب شد. ای با تو که پروردگارت گپ میزنی یعنی چی؟ دیگه هم خوب ذهنش برش آماده کرد برای شنیدن مطلب. استعزار ذهنیش ثابت کرد. بعد گفت که آیا باز هم داخل نمیشه در تعبیر خواب؟ این نیترکت ملت قوم، هر این من اعراض کردم و گذاشتم ملت قوم، آیین آن قوم را، لا یؤمنون بالله و هم بالآخرت هم کافرون، که ایمان نمیارن به وحدانیت الله جل جلاله و هم بالآخرت و هم ایشان به آخرت هم کافرون، ایشان کافرن. اینی ترکتو، ترکتو به معنی اظهار براعت و اعراض است. اینی ترکتو ملت قوم، ما اظهار براعت میکنیم از دین و کیش آن قومی که لا یؤمنون بالله، به وحدانیت الله باور ندارد و ایشان به آخرت هم منکر و کافر هستند، او را ترک میکنم. این مردم دیگه زندانی با تعجب کردن که این خیلی چی شد دیگه؟ خیلی دوم دیگه چی میخوایی؟ هیچ دین نداری تو؟ حالا که قبلا گفتی که مما علمنی ربی، پروردگارم به من چی که آموخته است. این پروردگار تو خیلی است. و اتبعت ملت آبا ابراهیم، و پیروی کردم آیین پدران خود حضرت ابراهیم علیه السلام را، و اسحاق و یعقوب، و آیین حضرت اسحاق و یعقوب را، او را ما پیروی کردیم. بعد تعبیر برش میکنه که ما کان لنا ان نشرک بالله من شیء، روا نیست برای ما کان لنا، خود اونا هم داخل میکند. اینجا برشمه که پیروی میکنم آیین کیش حضرت ابراهیم و اسحاق و یعقوب را، بعد به ما کان لنا، مناسب نیست ما را مناسب نیست، یعنی کسی که انسان است و عقل داره به او مناسب نیست، ان نشرک بالله من شیء، که شریک گیریم به الله جل جلاله من شیء، این چیزی را، چیزی را به الله شریک قرار بدهیم. ذلک من فضل الله علینا، این از فضل الله هست علینا بر ما و علی الناس به همه مردمان، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، ولی اکثر مردم شکر نمی کشند. چیزی با دعوت می کند، مناسب به ما نیست که به الله شریک قائل شد. بعد بگن خدا کنه و فلانه کنه، این مناسب به یک انسان نیست که تسلط الله را بپذیرد، خالقیت و عظمت الله را درک بکند، قیمومیت الله را بگیرد و بعد بگه که خدا کنه و فلانه کنه. این دیگه به یک انسان مناسب نیست. ذلک من فضل الله علینا، این از فضل الله جل جلو بر ما شماست که ما را اتو یک پروردگاری که همه روابط را در میان خود و در میان ما از بین برده، لا اله الا الله محمد رسول الله گفتی، با الله اتصال داری، هر قدر که خود فکر دور فکر کردی با امو اندازه الله از الله دور استی. و پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم چیزی با می فرماید، قال الله عز و جل انا بظن عبدی بی فلیظن بی ما شاء، ما به گمان بنده خود هستم، بندیم که ارقم گمان امرای میکنه اما تمرایش هستم. اگر گفتی که خدا نمشنوه گفتا نمشنوه، و اگر گفتی که الله مشنوه و مرا دوست داره اما تو معامله را الله با تو میکنه. ای از فضل الله بر بالای ما، ولی اکثر مردم لا یشکرون، شکر نمیکشن. اکثر شکر نمیکشن یعنی که استعمال نمیکنه رابطه خود را و زندگی خود را، اعمال خود را در راه الله جل جلاله. یا صاحبه سجن، ای دوستان زندانی من، ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار، آیا معبودان پراکنده و متعدد، یک خدای ظلمت باشه، یک خدای نور باشه، یک خدای فرزند دادن باشه، یک خدای اشکندرد و یک خدای پیس و ده ها خدا را جور بکنی، هر کدامش یک گزیفه داشته باشه، همین خوب است؟ ارباب و متفرقون، چندین بادارا خوب است که انسان داشته باشد؟ ام الله، یا آن ذاتی که مستجمی تمام صفات کمال است؟ ام الله، یا آن ذاتی که حاجت روای همه حاجتمندان است؟ الواحد یکتا، القها غالب و مسلط بر اوضاع، کدامش خوب است؟ چندین خدا داشته باشی؟ یگان بار مشکل سرده ایران بونی، یعنی یگان بار در یک انسان در یک مشکل ده مشکل پیدا میکنه، بعد به خدامش رجوع میکنه. ما تعبدون من دونه، نمی پرستید بدون الله جل جلاله، الا اسماء، مگر نامهای چند سمیتموها، که شما نام نهادید آن را، سمیتموها، تو سرش نام ماندی، از جان خود جور کردی، انتم و آباؤکم، شما و پدرانتان، ما انزل الله بها من سلطان، الله نازل نکرده با آن هیچ دلیل را، الله هیچ دلیل را بر دادن قدرت و سلطه به این چیزایی که شما خودتان تراش کردین الله نداده. این الحکم الا لله، نیست حکم و فرمان روی و تسلط مگر از آن الله، تسلط و حکم روی از آن الله هست، عزت و ذلت از آن الله هست. بپرسن که کدام چیز را الله جل جلاله به مخلوقش داره که این تصرف تو بکن و این در حق تو است؟ نه تنهایی که این الحکم الا لله، حکم از آن الله است، امر اموز ذات حاکم حکم کرده، الا تعبدوا الا اياه، به ای که نفرستید مگر او را، اموز ذات الله حکم کرده که جز او کس دیگر را پرستش نکنید. ذلک الدین القیم، این از دین آراستا پابرجا و استوار، ذالک الدین القیم، دین استوار این می است که در عبادت هم الله را به وحدانیت قبول بکنی، در نیایش هم قبول بکنی، در تضرع و عاجزیت هم قبول بکنی، در رفع حاجاتت هم قبول بکنی. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، ولی متاسفانه که اکثر مردم نمی داند، اکثر مردم به مخلوق چیخ می زنه الله را از پیش دور می شود، بل از مخلوق میترسه و از الله نمیترسه. یعنی عجیب نیست از مخلوق بترس و از الله نترس، طبیعی که ضعف ایمانی است. افرادی که در زندان قرار میگیره غالبا سه نفر است، یک نوع مردم هستن که جرم میکنن، یک نوع مردم هست که متهم هستن جرم نکردن، و یک تعداد مردم هستن که نه متهم هستن و نه جرم کردن ولی به زندان داخل می شود. بنابراین در این دو نفری که جوانی بودند، یکیش مجرم بود، یقینا زهر انداخته بود، یکیش اتهام داشت، متهم بود، و سومش که حضرت یوسف علیه السلام است. اف دلیل بر پاکیش پیش عزیز مصر، پیش زلیخا و پیش کل مردم ثابت شد، ولی بدون اتهام و بدون جرم داخل زندان می رود. پس وقتی که ما می بینیم که در زندان مردم هستند، کلش به غلطی حکم نکنه، کلش به غلطی حکم نکنه. یگان بار کسی به عدالتش و جرم می رود، یگان بار به عدالت خواهیش، به آزادیش، به خاطر استقلالش داخل زندان ها می شود، حالا که اونها مجرم نیستن. اونها کسایی هستن که دقیق ترین، صالح ترین، با غیرتمندترین انسان ها در روی زمین هستن. اونا هستن که در زندان می رود. هر قدر که ایمان ضعیف بوده باشن، باز دیگه بالشت نرم، جای نرم و خوراک نرم رو می گیرد. این تعلق دارد. امروز در زندان ها همیشه مردم های قهرمانی هستن. در بیرون زندان ها مردم های ضعیف و ایمان مسلم هاواری هستن. این تفاوت وجود داره و الله جل جلو ایمان های انسان را قوی بکنه که از اون انسان های نبوده باشه که در بستره بوده باشن که همیشه مرگ در بسترش بیاد که این میان نفس میبراید. بعد پیامبرش میگد که یا صاحبه سجد، ای دوستای زندانی من، ایتو نمیگه ای برادر ما، خب؟ اینکه نشه بعض مردم با کافر هم برادر خطاب میکنن، خریب از دیگه که برا در برادرها داخل میکنن. یا صاحبه سجد، ای رفقای زندانی من، اما احدکما، اما یکی از شما، فیسقی ربه، پس بنوشاند مولای خود را، خمرن پس همون شراب، خمرن همون نوشیدنی قبلی خود را پس برش تکرار خواهد کرد، و اما الاخر و اما دیگری آن، فیسلب پس بدار آویخته شود، فتأکل الطیر من رأسه، بدار آویخته شود پس بخورد مرغان من رأسه، از سر او بدار آویخته می شود، باز از سر مغزش هر مرغ می آید و از جا مغز سرش را می گیرد. قضی الامر، حکم کرده شد، الامر کاری که الذی فیه تستفتیان، درباره آن نظر خواستید، درباره آن نظر که خواستید فیصله الله جل جلاله این طور است، الله این طور معامله می کند. امیر خنباز شد، دیگر روز یکی رای آزاد کرد و دیگه شب بدار کرد و همه تو پرنده ها آمدن و از سرش امیر خم گرفت و قال للذی، و گفت حضرت یوسف علیه السلام للذی، با آن شخصی که ظن انه ناج منهما، دانسته بود، گفته بودیم که در قرآن کریم که همیشه کلمه ظنه استعمال میشه، غالبا به معنای حق است، یقینا، زیرا در اینجا به معنای غالب است. ظنه، چون یقین کرده بود، انه ناج منهما، که او نجات یابنده است، منهما از آن دو کس، اذکرنی عند ربک، یاد کن مرا نزد مولای خود. ببین لارج گفته بود که تو خو آزاد میشی، ولی ببین اذکرنی، مرا یاد بکن، خو فراموشم نکنی، این تعبیری چی رقم یاد بکن، پیش مولا، پیش پادشاه بگو یک نفر در زندان افتیده است، بدون از اینکه جرم کرده باشد، بدون از اینکه بفهمه گناه ما چی است، هیچ دلیلی سرش نیست. فانساه الشیطان ذکر ربه، پس فراموش گردانید او را بر وی شیطان، ذکر ربه، یاد کردن یوسف را نزد صاحبش. این نفر که در خوشحالی خود را پس در وظیفه خود که مقرر شد، هیچ در فکر از این نیفتاد که یک کسی به ما یک امانتی را سپرده بود و ما باید او را بگوشی پاشایم، باید می رسانیدم. به اساس فراموشی، فانساه شیطان، در این که ضمیر انساه به شیطان باز می گرد، به این کسی که آزاد شده بر می گردد، یا به حضرت یوسف علیه السلام بر می گردد. هر دو موضوع وجود دارد. یکی که اگر ضمیر فانساه شیطان ایهورا باز گردد به یوسف علیه السلام، معنای تو میشه که شیطان یاد خدا را از حضرت یوسف علیه السلام فراموش گردانید، یک بار هم مسائل ظاهری را برش داد، فکر که این نفر است، پیش پادشاه می رود و مشکل ما حل می شود، ولی مناسب به این بود که به الله التجا می کرد، او باید پیش خدا بیاد می رفت، نه پیش مخلوق، نه باید یعنی قلمه هم استعمال می کرد. یک تعبیر همه تو می کنه، فانساه، پس فراموش کرد از حضرت یوسف علیه السلام ذکر ربی یاد پروردگارش را که تمسک به او میکرد و به او التجا میکرد. نباید به مخلوق بدون چون چرا تو میگفت که اول باید از طرف الله باید حاکمیت را قبول میکرد. ولی این دقیق تر نیست. ضمیر به ساقی که برگردد. معنای تمش که شیطان یاد آوری از یوسف را نزد صاحبش از خاطر او ببرد. وقتی که خواست که به پاچا بگوید دیگه شیطان او را در خواسته هایش اقه مصروف کرد. اقه در پشت یمین چوکی نو که رسیده بود خوشوقت بود که دیر روز مشکلات سرش فراموش شد. فلبس فی السجن. پس حضرت یوسف علیه السلام در بندیخانه ماند. بضع سنین چند ساله؟ چند سال ماند؟ بضع را گفتم که از 3 گرفته تا به 10 تا به 7.